Enfermo. Grado más mal en la junta. Babo Sawari Jibriyan Mani Sallallahu Alaihi Wasallam Ali Iman Wal Islam Wal Ihsan Wal Ilm Sa'ati Wa Bayan Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alayhi Thumma Qal Jaa Jibreel Alayhi Salaam Yu'allimukum Deenukum Wa Ja'al Dhalika Kullahu Deena Wa Ma Bayan Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bi Waqti Abdul Qais Min Al Iman Wa Qawl Allah Ta'ala A'udhu Billahi Min Al Shaitan Al Rajeem ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال من ايمانه قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول بعالم من السالم وسأخبرك عن أشرافها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تساول الرعاة الإبل بهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم باب السؤال دين النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة مشكات شريعة المسلمين إمام بخاري رحمة الله عليه تحسين عنوان بس الله إذا كاستين في بابا إذا ربط مناسبة ما قبل مقابل التوجيه وإمام بخاري هدفه من قبل التوجيه كوادي هدفه في السوق في بابا إياه خلاصة ترجمة الباب مناسبة ما قبل همشين كريم در باب سابقا عنوان بستگا کہ باب خوف المومن من ان یحبت عمله ودا چیز بیانی کو کہ مومن چہبت عمالا بترسی وائی ترسی حالا اولا یعنی مومن ہے حبت اعمال تخویف حدیثیہ حالا الہی بابتوں کا بیان کا کہ مومن کامل الایمان چه زمانی دی در نظر شریعت مقدسہ یا آئی چه زمانی مومن کامل قرار دی اولا کا سمام دیگر بابان جب نکیل سورت آنی رب دائمہ لتاک اور یہ بیانا کہ مومن چونکہ حق کے عمالہ باید ہمیشہ تحسان و لرزان اید بیان کن که مومن چه زمانی مومن کامل و خالص و مومن ناب قرار گیری یہ ہمارا زمانے کہ با این صفات کل موصول بھی دنگلی حدیث جوگا موجودا آئی منتہا ایمان اسلام احسان ہمیں جمع کن و آدی مومن کامل قرار گیری مناسبت خیلی سہلی مناسبت و آسان ہے البتہ امام بخاری حدب چل رہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادا کا سنگ اشکالی جواب حدب امام بخاری جواب یا اشکال اشکال منتحہ یہ پیدا ہو کہ اکیلہ اشکال وارد کو بر امام بخاری کی توچھ دیما بیان کرانے فیدا گئے گاہی گوش ایک اعمال جز ایمان گاہی گوش ایک مثلا اعمال جز اسلام گاہی گوش ایک اعمال جز دین گاہی گوش حب الرسول من الایمان گاہی گوش من الدین الفرار من الفتن گاہی گوش افشاء السلام من الاسلام ادا یہ اشکال پیدا محل تک کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اعمالا کہ زور ایمان جز کنے فلا ہما اعمالا تشزور اسلام جز کنے فلا ہما اعمالا تشزور دین جز کنے شمانا چین کہ ہمیں اعمال ایمان ہم جزا اسلام ہم جزا دین ہم جزا اسی چیزیں جزو بودتے لیکن جز کی یک شئی جز بود جز ثانی شیستانی یہ جوز قرار گفت ان نے کہا یہ خلاص سوال ہے بہمی اشکال ہے ان اشکال تراشی مقصد شئی ہے کہ تو گاہی وشے من الدین الفرار من الفتن گاہی حب الرسول من الایمان گاہی اکشاء السلام من الاسلام ان خلاص کلام شئی ہے کہ تو بچار ہمی آمارا ہمیں آمالا گاہی تو جز ایمان کنے گاہی زیرے جز دین اشکنے گاہی زیرے جز اسلام اشکنے یا نہیں میں امام بخاری جواب دا کہ در نظر مائی ہر سے یک یک چونکہ پانگمان دین و اسلام و ایمان ہما بوتا متخدہ چمی لہذا من گاہی وشوں کی چھ دین جوزاں گاہی وشوں کی اسلامی جوزاں گاہی وشوں کی ایمان چمی ہما یقین چیزیں جوزاں یہ معنی نہیں کہ یقین شیعہ مسئل چیزیں جوزے کہاں تو آجی ان یقین شیعہ مسئل چیزیں جوزے کہاں بلکہ یہ صحیح چیزاں مستحدہ یہ چیزاں تمام آن جوزاں جوزاں میں یہ روح وشوں چمی یہ امام مخالی جواب ہے کہ یہ دانی مالکہ چانچہ عنوان اشارہ تارے کوئی تو عنوان تو کا ہم سے اشارہ کر لگے پوچھتی کہ امام بیان کا سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا سؤال لفظ بے اعتبار ترکیبہ مصدر ہیں مضاف مجانب فاعلہ ہوتی ہیں النبی امالتا سؤال جبریل فلا امحل تحاق اسی چبی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمحل مفعول واقع دا میدان مانائشی کہ باب بیان کا سوال کنگا کئی سوال کنگا جبریل ہے کئی سوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا چی کئی سوال کا چی ایمان اسلام احسان امام بخاری چی جواب دا بچہ کشی اللہ کہتے ہیں جبریل صحیح چیز سوال کا ہاں ایمان ہم اسلام ہم احسان بل واجہ در آخرہ حدیث اچھے گوش کو واجہ وقت جا جبریل علیہ السلام یعلمکم دین دینکم چلی واجہ ہر سیان کئے قرار دائیں دین معلوم ہے کہ دین و ایمان اسلام متحدہ یا کے شمار ہیں اس بھی ہم امر میں جواب ہیں واجہ ہوتی اگر من گاهی اشی نیمت جز کتا آئیه استعی چیزی نه که من یکین چیز میورم استعی چیزی جز بکنم نه بلکه استعی چیزا یکی نه شان درست همان جز جز شما دیم خلاصہ اصل ہے حدب امام بخاری رحمت اللہ علیہ درہ ادھا سوال جواب دے و زمنان پلا کہتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادھا حدبی بیان کرنگے ایمان کامل علامات کامل یعنی ایمان کامل مومن کامل مومن خالص ہمائی کہ صحیح درجان طیب کا اسلام درجہ ایمان درجہ و احسان درجہ خلاصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یک حدثی ہمارے سوال جواب ہوتی جندے دومی حدث آئی ہمشی ہے کہ اذا ایمان کامل حال بیان کہیں محلتا و مزید کہتے ہیں مرجعی ہم تردید کریں ظاہر انکن تردید واضح ہے لہا معتدلہ و خارجی ہم تردید بیان کہیں دا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الہ کہتے ایمان مطلقاً اسلام کو مطلقاً ایمان کو ایک قارن بیان کو تو لہذا چی اطلاق آواجی کلام مبارک ہے ہمیں مانا مالی مرتض مضاوانی کشنزد کاملاً گندگ میں بھی خوف رہی آتے ہیں نہ کر ملکا خوف فدائی دار کہتے ہیں در ترجمہ یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے جز ذکر کو ایمان اسلام احسان صحیح جوزن شاند حضرت جبریل علیہ السلام بلے سوال کے حسن بچارے چی چار چیزیں توجہ متسا ساعت ہم اجلے سوالی کیوں کا فہمتانا ایمان اسلام احسان نہیں بلکہ چاروں جوزن ہم حسن ہیں بلے چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ادا چارمی جزی گونا آیا ادھا حدف خاصی نہیں سد آزمینم چی بھی در حدیثہ موجود ہیں ہم بیانی کا بل ادا کہتے ہیں چونکہ آیا احسن کہتے ہیں دعویٰ و آیا حدف چمشا چمی سیران چی مطمع تمام بو ہماری تاسمی لہذا آیا مترجمت الباب چوکا نیا خط حالا علاقہ حسن یک سوالی لگا پیدا ہے سوال اسی محل تحا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حسن جبریل علیہ السلام چاری سوالانی کا حسن سین جزآن اختیار کت و احمد الساعت سوال اور یہ ترہنہ کو الہ علت چین باوجود ایک اور جز حدیث ہیں جز سوالات ہیں اور یہ مترہنہ کو دائی بابت جو کہا وہ آئی ہم ایمان تکمیل ہے اعتقاد داری اعتقادی چیزیں آئی ہیں اور جواب اسی ہے کہ امام مخاری رحمت اللہ علیہ حدف اصلی چونکہ اذا ہمارا اشکال ہے جوابت و آئے اشکال بساعت و قیامت وارد نبی تغاست در این مورد وارد تک این صحیح چیزان تا امام بخاری کہتے ہیں پرچے اعمالا گاہی شی جلد کنے گاہی آئی جلد کنے گاہی آئی جلد کنے تو آئی حلاف چونکہ ہمیں سوال جواب دے گا بل اصالتا و آدھر چیز ارچہ حسنت مدد ساعت قصہ و آدھر در زمین حدیث تو کا موجود خیر فلا ادھا در ترجمت الباب تحاشمہ زندگی کیا کہ دیکھیں جزئی ہم ہوئی رکھو کہیں گوا جدا وَمَا بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَافِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنَ الْإِيمَانِ نمانا ایمو کہ وَلَا جِبْرِيلَا چِشان سوال کو نیچاراں ایمان اسلام احسان المساعد نجمہ برمانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو برائے آیا و آخرہ گوشت جا جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم چی واضح شندرس دین کرائے گا و ہم یعنی بیان یہ باب چوکا ہم قسم و ما بینا یہ عطف ما کمی سلام یعنی در یہ بابتوں کا بیان قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل اسوار کو ہمیں ترتیبہ ہم بیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یہ بابتوں کا یہ دفعہ موجود ہے کہ بیان قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے وفد عبدالقیس سے ایمان یہ ہم وقت دلیل ثابت کو یعنی مارچے کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقت وفد عبدالقیس یا ہمیں چیزان درستان یا جاگہ بیان کو و آخرہ کہتے ہیں واجہ شان درست ہے کہ جو ایمان کرے قرار دا وافد آتی جو اس کو واجہ اکمل ایمان واجہ نوائی ہمی چیزان ہم بائے بیان کو ایمان و اسلام و احسان ہما شرائطی کہ ایمانی کہتا ہے اسلامی کہتا ہے شان درست واجہ بیان کو در آکے برا وافد عبدل قیسی در آحادیث تو کہاں ہر سیان یاد چیزی کرے قرار دا ایمان احسی کلمے و ہمیں ترتیبہ آئی استدلال کو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه چاہتا اسلام ہما دین ہے دین ہما کہیں اصل ہے اسلام اللہ تعالیٰ ہم چلی دین و اسلام یا کی کرے خراب دعویٰ کر ایمان احمد کو دین تھی ترجمہ اجزاء کی آرکان تیبا حالا یہ حدیث مبارک حسن جہید آگا ہم شما مشکال وان تک عشق دگو کہ یہ حدیث مبارک شی یہ راوی آئیں گیشت شما دی جاگا عشق دگا یہ مسدد ہماک مگو مسدد بن مسرحد فلان فلان اسماعیل بن ابراہیم ہم بن مخصامی ہم شکی بیان بستاب و حیان تیمی یہ حیاء بن سید بن حیان تیمی کنا کوفی والا خلاصہ حدیث جن معروف ہے بہ حدیث جبریل حدیث سوالات جبریل حدیث جبریل حالا یہ حدیث لقب حدیث جبریل ہے و حدیث جبریل نزدیک علماء خیلی حدیث عظیم الشان شمار بے نہایت جامع حقائق و انواع تمامی جمی لہذا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ هذا الحدیث یصلح ان یقال له ام السنہ ہم چکے قرآن پاکا الحمد شریف نام کہے ام الکیت کتاب اوشی ہم چکے سورہ فاتحہ جامع تمامی معانی و حقائق قرآن پاک ہیں و جمی لہذا ام الکتاب کا شکبتا یہ حدیث ہم چکے تمامی احادیث ہیں جامع باقاعدہ چمی لحظ ای حدیث ہم اصلاحیت داری عرضی کا ای نام کہے بکنے ام السن سنت اصل ہی چمی تمامی علوم علم سنتا ای جام کتا پر جگہ تمامی احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاص احمد چار چیزیں بیان ہیں یا ایمان بیان ہیں یا اسلام بیان ہیں یا احسان بیان ہیں یا قیامت حالات بیان ہیں یہ حدیث درستان جمع بیان ہے جمعی لہذا ہم بعضی علماء اسی نام ہم ہم چکو قرطبی فرمائے لگے نام شکتا یہ حدیث حدیث جبریل بعضی بشتا لکم ام السنہ یہ حدیث ہے تمام سنت و احادیث ہے چی بھی اصل بیخ ہے تمام دار مدار ہمشی علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ بئی لفظ یاد کہاں کہ یہ امت امہات اصول الدین اودہو لری حدیث توقہ ودیت کا نگو تکن چمیل آزا ہمشی کہ علامہ مخیص سنت دریوت دین کتاباً توقہ ہمی حدیث اول یاری لکی مسابی توقہ ہم شرح سنت تہا ہر دنوں توقہ اول ہمی حدیث یاری کرش بھی کہ مثل فاتحہ اول قرآن ہے مثل حدیث تہا اول حدیث مارے چمیل آمین تنی آزم آیا خوب اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر یک روچی برائے مردموں یہ کلمی معنی ہے پرچک واجہ ہمیشہ ظاہرات برای مردمان مردمان دیوان نشتگا بالمخصوص اندہ گوشتی بارزن بروز معنی ہم ظہور ہیں ظاہر بودن ظاہر چبی معنی ہے ہمشی بود یک روچ واجہ ہم تو ظاہر ظاہر نشتگا گو مردمان جمع مردم جمع جماعتوں یل ہوئی مردیات لگے سوالات مطرح کتا حالا اذا یہ بارزن گوشتی مقصد چی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانا کہ بلے بارزنا ہم یک وجہ ہے حیدان آواجا بھی کلمہ حضرت ابو ہریرہ آیا اس لئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در اوائل امرہ کو صحابیوں بے تکلفانہ نشتگا ہم چو مثلا صحابیوں چو نشتگا تا واجہ ہم چو ردیفہ ہم چو نشتگا لیکن واجہ ہم ردیفہ نشتگا مردمی کسی دری ہاتھ ایک عرابی و کسی دیگری کو واجہ ندیستگا مردموں نے عادت ہم چاہتے ہیں کہ چارہ کجا مردم عمر مستنی آنوششی بزا مستنی مردم ہمیں سکتے ہیں ہمشی جمعی لہذا عدیون توکا چواجہ ہم از عمر سنی مردم ہم موجود ہیں وقتی کہ مردموں دنی نہیں ہاتا دورش کو اول ہما مردموں داستان کے بزا واجہ ہمشی افعان دفاع کو دنا واجہ آئی واجہ آئی بانچو اب یہ چارہ نوانے ہوتی رہا صحابہ یا روچی شواجہ اجازہ کے کواجہ ما برائے تو دگاہی کہ میں جلسان نہیں دے ما برائے تو یہ جائے مخصوصی ہے لیکن چکتو مردم ایک چندری ہے چوبزان کہ ہو واجہ آئیں ما مردم سرگردان بدی تمہار اجازہ دے واجہ اجازہ داتا کواجہ اجازہ داتا آیاں چون کو وقت کی جلسے ہی گرگی بود تو واجہ تشریفی ہے مثل اشیاء کہ ہنو شما طالبان برای من باشکر لگے ایک چیز اختصاص دائی وزی چی طالبان لینا کہ اسے من انتیازی پیدا صحابیاں ہم یک نحوے یک پرش جاگاہ کی امتیازی برای واجہ چیئے کو درست درست کو قبل حرکت کے دنی مردمی چی رضا کو واجہ آئین اتباری تخصیص دائی جائے انتر امتیاز دائی جنیتا بلا اذا ابو هريره رضي الله عنه كان مقصدها مشكين شدا في سراب يتكلفان ما واجه نشني جاگا بل اي روچي اتباقا همي مسلا بوتگا كواجي واسي جاي امتيازي اد اد كان بوتگا ميون كواجا بارز ادي خوب ظاهره هر کس جا يا يا كواجا مخينه از مرد مردمان اي هر سرگردان پریشان نب نبود واجه خوب جا يا ايمان هاي اس خیر ہمی روچی تاہا کہتے ہیں حضرت جبریل تشریفیہ ادا کیا واجہ سوال کو مل ایمان واجہ ایمان جواب دا ان تومن باللہ و ملائکتی و بلقائی و رسولی و تومن بالباس مل اسلام واجہ جواب دا الاسلام ان تعبد اللہ و تشرک بہی شئبی و تقیم الصلاة و توت الزکاة و تعد الزکاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان واجه الجواب لك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى الله هنچ عبادت بکن کہ گویا تو آئی گندگے پس اگر تو آئی کم از کم نگندگ اور آئی وہ ترگندی ہے کی دے بنا حالا مت ساعت کا دین بھی قیامت کا دین یہ واجہ گو مل مسئول عنہ بعالم من السائر سوال کو تگین شخص ما قیامتا کین منو ادانا ترنے چھ سائلہ کتنی جبریل ہیں ہم چھتے ہیں جبریل قیامت حال نگانے کبھی گئے میں ہم چھ نگانے سائل مسئول دری علم بابا تو ہر دوں کسیم دری میدان لنگے کائی علم محنظر خدای ظلجے جلال وطن لوٹ جان بلے اگر تو لوٹے من تر آئیے علامتان بیان کرنے چونچہ گوشتے ہیں اس سے اخبرو کان اشراتہا ان قریب من تر خبر دوں چنائی علامتان اشرات جم شرط مونے علامتان شائی اذا ولدت الامة ربها یک علامی اهم قیامت نزدیکی ہمشن کے آروچی کا حصہ مولد اچ آقا ہی آئی تم والد آقا پیدا ہی و اذا تطاول رعات الابل المهم فی البنیان دیکھ علامت اشین تیک وقت تک اذا تطاول وقت تک افتخار کنا شبانگان اشترانی ساربانا اشترانی سیاہین بہم مانا سیاہ افتخار کنند شبانگان ساربانان اشتران سیاهی پل بنیان می بلندی ساختمان اپارتمان توکا پی خمس لا یعلمهن الا الله علم قیامت در همه پنچان تها داخلی دین قیامت جنده علم آئی منتلو شما که علامات انشان بل قیامت جنده علم آئی پی خمس آئی در همه پنچان داخلی که آن نظام اگر اللہ تعالی رندن واجه ای آیت همون که پنچان شانک ان الله اندر علم الساعت و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تمر موت اخرا ثم ادبر الله ما مرض سائل خوش دات را و اجاب بطور امتحان و صحابيان بري جاهش يا شكايات بس ردوه بري يا كه مرض بلا چهر دي بیا ایک منکاریا من بار صحابيان جد جهل جد بر خوشی یا رسول ما هیچی نگیم نگیم کجا رایی و زمین نایی رایی آزمان کجا خوشی فقال هذا جبریل جا یعلم الناس دین هم خوشی جبریل شما جهنه و صورت دهی کلی حتی که تعلیم داد این شمار مردمان دین هاشمه این سوالان نکو کوتی نزانتا سوالان نکو که من نزانتا سوالان کو یہ سوال ہیں برای تعلیم الغیر شی نام کنا کہ سوال با لتعلیم الغیر چبی ایک عالمی مدرسی تہا نشتا جانندے مردمی ہے چاری ای دیوان چوکا ای مردمان چپلا مسئلہ بی خبری میں ای عالم جوست کنو می نشانی بزر جانندے چنے کوتی نظام یا آئی نظام نام نو آس سوال کا برای تعلیم دیگر دیگران تا دیگران بزانے یہ سوال دیگری برای تعلیم شما دیگر آئی تاسے یہ بیش چیزاں با خبر ہے کہ میں نے جو سکتا قال ابو عبداللہ بخاری جعل ذالک کلہ من الایمان یہ واجی چبی کہ ہمیں شبہ جواب دا شما بوشی کہ میں شاندروس زورتا گاہی با آنا ہے شاندروس تان واجہ زور چی ایمان قرار دا چی دین کرے قرار دا تا معلوم کہ دین و ایمان اسلام شاہ ہمیں یا چیز نہیں چیز یا شاہ ہم دیگر بدا خوب این جناب آدیان حدیث مانا ابو حالا متوجہ بھی حدیثی توضیحات جانبا حدیث طویلی خیلی جامعی ہم اہمیت شمارش کو کہو علمات سے بشت خوب قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس منگو بروز مانا ہے نا ہمشین شمار من درشکت بارزنی کو مخصوص معنی مانا کیونی واضح ہمچین جائی مخصوصی انچ بھی برا آئی درست کنگ بتگت امتیازی جائی خصوصی تاک ملی برا مردموں ہمہ کس ظاہر بھی ہر کس کے یہ بزان یعنی کسی بلا شخص برا کسی پوشیدہ میں بھی باقا ہے پس پرچک بسیار مردمانی حتی آوہدی صدیق اکمیر دستان گئی یا دیکھے کماشی دستان گئی واضح امود نشتگن و صحابی این تدبیر فاتاه الرجل یعنی چل معلوم بکنی ما صحابیان کس جہنے اولا که امر کہیں رجل چونی رجلی ادا صفتی نہ مذکور نہیں در این رواز بخاری شما چاری این رجلوں نہیں بس رجلی صفات ہم ادا مذکور نہیں بل نسائی شریف داشما ادا کہستے ہیں اگر بگندی تو شما گندی کو سپید ہم موجود ہیں وہ موجود ہے کہ انا لجلوس و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسی اذ اقبل الرجل احسن الناس وجہا یک تعریف ذکر بولا مردی دیم ترین تیا کہ ما چیم حسن والا خوشگلی انسان زندگی ہوں نبی سکرہ اذ اقبل الرجل احسن الناس وجہا و اطیب الناس ریحا و چی خوشبوی مردم هم آن ندیستگل باوجود ہے که ما چاره وقتی اطنی هم چیزی پیر نموشتا بل همی اندازه خوشبوی که چی خوشبوی انسان واچدا پیسه ندیستگل کان نسیابهو لم یمسها دنس اسیس بید بیان کتا نسائی روایتا گویا که ایک لباسان اصلا سفر دنزی هن لگتا یعنی چوکش خالص چون اگر انسانی همه صاحب پوچان پرکن چیزی که لوگی هم در نرانه تا چطور مزین و چطور جلوگره همی رو لباس همچی جلوگره تن که اصلا شای اثر سپره و دنزه و گباره هیچی نیست ولی هر سنس بدن مذکوره بخاری مسلم روایت تو گه بعض اختصار کتاب صحیح مسلم تو گه یه جمله اضافه هم یاده که اصطلع علینا رجل شدید و بیاض سیاه شدید و سوادش شعر ابن حبان روایت هده که شدید و سواد لحی لحیه ریشانی هم دیگه سیاه سخت سیاه دامن کن لا يرى عليه اثر السفر ونهميته ولا يعرفه منا احد ابتعجب شيء كمرد سفر نشان بني بلکه شما جهان علی بعد نک سفر مرد میره هر بعد مدینه والا یه بعد ما جهان جهان لارسین بل ابتعجب شيء یہ مردان سفر اثر پر نه موجود جهان یعنی مرد مسافری هنه بل فرش مو جهان علی کی واسه اگر مسافری حضران دلوی گماری چیزی آثاری بکی نه چین چین بل مجاہن نیاری مکلی چی چونی اور روایت تو کہ ابن حبان ای جملہ ہم زیادہ تک حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسند رکبتیه الی رکبتیه و وضع کفیه علی فخر و فضیح لیت ولایت سليمان تيمي روايته هي جملة ليس عليه صحناء سفر وليس من البلد يعني دانزو قباري سفره دين نيسا وما شهر جيهنا فتخطى تخطى مانا شنك ما سب چول ما گرد نشتغطي واضح كناري نشتغط ما چو گرد دورة واضح نشتغطي هم چو بيا هر جوز مكان ميتوكا هم چو مامبو چو مدى مامبو ما تخطي كل حتا برکه بین یدین نمیشن تا دوزانو رواجی نیمانش هنچونیشن که دانوان گواجی دانوان سک کن بلا چاک مردمی به نماز نیمی این منطقه چه درستین روایات ها چه معلومی بی که دیگه روایتی هم یه حتا که سلم ها سلامی هنده فراسه این روایات مختلف هم بعضی کم یارتا بعضی بیش بیش یارتا مختلف یارتا مجموعه کلامی چیه که این معلومه که حضرت جبریل علیه السلام یاد به یک صورت یک مرد نا آشنایی که جهیارت ما بر ما بی کسی مزام بکنی تا کسی جه میاری کسی چونی مردمی بلهان بچه آدابی هر علاقی هر واضح سلام عرض کوی از مجموعه روایتا معلومه که سلام میده بل سلامی ساده این لکه السلام علیکه یا محمد میں کلام علی اسی یا رسول اللہ علی گری ہے نہ بول نہ شان تم میں کلام سادہ سادہ سلام کی دا داخل ہوئی تو رات تو واجے دی وہاں چنش کوڈن گلو کوندا ہور کو وہ دا کہ یہ ریکو داستان آواز کا پہرا پخزے وہ دو تو جیش کو کمانا ہے کہ داستان بواجی رانی سرا بیر کو ہن نزدیک داستان بواجی دی رانی سایر کو تن لگے سوالا یا داستان وچ رانی سرا بیر کو تو واجے سوال کو بلے یہ کالش ترجیح دا کہ چون کہ حضرت جبریل یہ ہتا کہ حال لوٹ ایک اقفال بکن شام بزانا تے بہم صفات میں آرازی ہے واقف نہیں مجلس میں لگا ادب ہے چیزا کہ میرا سلام ہے چی کو ساز ساز کو مر نہ ہو شی اشارہ کرنا تھا ہوا دے نہ ہو شی یا رسول اللہ یا محمد ان چون شی ظاہرن بھی ادبی وا ابن نام تو ارکم پتہ یار لا دیوانن سوال نہ کرا گواہی دی مانے سے کوئی کو کونڈا سا کو تے نہیں پاکی اور ابھی جنگ نہیں چھے چھے نہیں ہوا پھلا ہوندا سال واجی لان ان سے ایک کتا ایک کارن درہ چکو تک بھی یہ موضوع اگف جمیل ہذا پر مرد و صحابیاں یا کہ جہان از چونی مرد میں تو اس رات واجن بطور تجربہ کو نہیں جاہے یا جاہے نہ اس طور شی حال کہ یہ مرد کو جا رہا رب چھو آجا موئی نگے نکجا بشے چھو آسی نہیں جبریل اچاس مائی آتیا دیگر آواتی آس کو آجا گا منوان ہن جہنے اولا کیا سلامی دات نجم دیما تا یہ زمان کو آجا گا نجم دیما من جہن نیا بھانچے شکل یہ آتا گا سوالات ایک مطرح کو نم من پیبو کہے آسمان مردنے سمینی نین دیگر آرابی چین پراسد کجان کن چاکائی گی جہتا ہے نم من جہن جبریل آلو نوازے کو اول ما ہم جانے ہیں ہنچو چوبی اغفال سورہ دیا ہے ابحان سورہ دیا ہے کہ میں نے کسی جامعہ ہے چ اهل الله هم دنیا وقتی که مردمان دیوان جلسیان داخل را هم چه اقبال کنه و تکبر کس جهر میاری بلی می راست پاشمری می حقایق کس جهر میاری بگی جبریل الله صلی اللہ علیہ وسلم به انسانی صورت و صحابیان باز بردیستا بل در فشکر صورت ملکوتی و ملکی ندیست اللہ کسی حضرت عائشہ صدیقہ یک باری ہم دیس یک باری حضرت ابن عباس ہم دیس بل واجہ ابن عباس کو کتاو کہ جبریل با یہ صورت دیس تو آخر عمر کور بے چی حکمت ہمشی ہے کہ پرشتہ نور جلوہ ہمین چو قوی ہیں کہ وقتی کہ آئی تو با آس صورت پرشتگی بگن دے تی چشمان نور از محلار پیلا کن ربط ربط چم کم کم بینا چنچ ابن عباس آخر ہم نابینا بکرا بگی چونکہ مثلا جبریل بھی ہے واضح ہے واضح صحبت کن خبر ہے عشق نک صحابیان چند بار عشق تک یا تی واضح گب دیو لیکن بیو آشا چند بار جب بیو آشا سلام آداتا بیو آشا علیکان گرتا با قائدہ بیو خدیجہ اللہ سلامان یا رسول رسے رسے بنایا علیکی با قائدہ بیو آشا با یا رسول اللہ تو گندے ہما چیز دیکھ بائی نگن دیم جبریل ہم تی دیما نشتا مار سلام نمات علیکان گی و علی ما الله و علی جبریل السلام و گوشتی حضرت عائشه بیو خدیجه آنچو تو بشکل گشتی بشکل ده کلبی ها چند بار صحابه هم دیگه همون چی یم به ده کلبی ها ترا نواجه بساقا جوز کنید که یا مثلی جوز کنشتی واجه ده کلبی ها نظام به همین شکلی ها تاکویل مردم آیی جهنم یار خب حالا اذا کسی سوال پیدا بود که جبریل علیه السلام یا یک پانک واجه در چه زمان و چه تاریخی یکی یا یکی گودی سوال خب علامه ابو حاتم رحمت اللہ علیہ آوازہ فرمائنی کہ جبریل علیہ السلام یا یک پانک واجہ و این سوال مطرح کنگا در قرب جوار حجت الولایا بل البتہ کم کی پیسہ ترا واجہ حجت الولا چیزی نرفت گا تو چند روزیا مختصر یعنی حادثہ پیجات جبریلیت واجہ اس سوال کو بدا اللہ و فضل اللہ طور پشتی حنفی اوکی نظریہ ہمشی ہیں پھر سر چھے حجت الولایہ بچند روزہ جبریل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہت واجہ اس سوال ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ رجحان بئی طرف ہیں کہ نائی واقعہ بعد از حجت الولایہ واجہ چھ حجت الولایا برگشت گا تیا تگا مدینہ منور آیا کسی ہمیں موقع یا جبریل علیہ السلام یہ حدیثی مطرح کو بہر حال ابن حجرہ ہمیں کول ترجیدہ تک بعد حجت الولایا علامہ طور پشتی و علامہ بستی ابو حاتم ای واجہ ہم قائلہ کنا مرکے کم روشی پیسر ترہ خب، اذا یہ سوال پیدا ہو کہ اذا حکمت یہ سوال ہے چیئے باوجود ہے کہ یہ مسائل ہمارے تک واجہ یہ وحدی 23 سال واجی نبوت ہیں در یہ 23 سال نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل بارہا میں آنکھ تک مردون دیما یہ مسائل مطرح بھی تیتا بوشیدہ یہ در یہ مسائل نیستا ابهامی در این مسائل نیست. چرا جبریل بیا ای وحدی این سوال بکن ای وحدی یا آیا این سوال مطرح کنند چه حکمتی دارد متوجه بیتی سوالا چی جواب چی جوابش این که علماء فرمانا که ادا جبریل علیہ السلام یا یک پانگ واجہ در ای آخر عمرہ و پدا ای جامعی سوال کنک ہم از اسلام ہم از ایمان ہم از احسان ہم از قیامت اذا حکمت ہمشیا کہ اللہ تعالی جبریل رحلات کا کہ جبی میرے پیغمبر ہے دور عمر تمام ہے آخری سال ہے و دین احکام ہر چی بودتگان رہتے ہیں بودتگان برا آئیہ بلتین جبریل برو در چنین مجلسی کہ صحابہ گروہ گشت جمع ہوئے دا برو یہ سوالات ہے بئی نحو بکن اجمالی حیثیت آئی بکن تک بلنی پیغمبر جواب بنا اجمالی و بلنی ہمیں اجمال ہمیں حالات در ذہن صحابہ بمانی اب صحابہ یا منی اللہ وان ہم چی پہم دیوں کہ چمی اجمالا تمامی 23 سال دین تعلیمات تفصیل وقت پہم جمشی آؤ متوجہ بکتی ہے یہ حکمت ہمشی ہے کہ اللہ تعالیٰ چمی بعد تفصیل دین اجمال دین بجبریل ذریعہ رہ دا کے یہ قائد ہے کہ بعد تفصیل اگر چیزی پتا خلاصہ اجمال کنے شرط مردم ذہن نیند نیند جسم شما طلبه یا وحدی ما یک سوالی ها مطرح کنه اولا آیه درست این جزیات بیان کنه و تفصیلا کم که چونکه نهرا دور کنیم اما شما بابا این سوال خلاصا ایش او شر شر شما ذهن توکا نشیم چکا اما مضمونی اشتا هستیم توجه شدیم یا واحدی مثلا زمر دستی چیم که شما واحدی بین تو قول مردگا سخن راهنی نتاقی ببین پاده وازکان وازکان ساعتی دو ساعت وازکو مهلو خسته بود یا وحدی آخر آوتی این کار مرده را مهارت ظاهر کن گوش بابا این واضحه که من کوئی دو ساعت شما را ناراحت کو خلاصه یه دو کلمه او تا حیران بگی وی این دو ساعت چی واضح کتا خلاصه یه دو کلمه چطور کن شما بابا این منی واضح خلاصه ایش این خلاصه ای تو جوه برابر راست کشی این واضح درستی مقصد همین چکن و دو کلمه یه تمام کتر نشار شر یاد بکن فلان واضح فلان روچه واحدایی واضح کو بابا دو ساعتی جا سه بله خلاصه این چکا دا واضح تمام انسان قاعده این که بعد از تفصیل اجمال و خلاصه یا خوب ذهن نشی جشی نکن یادی بی نو الله ایو دی حکمت همشیه که من پیغمبر دور زمانه نو آخره این 23 ساله دین تمامی تفصیلات و صحابه اشکو دا بل ممکن ہے یا کیے ذہنی توقع جمع نہ ہاں یا کیے جمع کتنا یا کیے حافظہ ذہنی پہ ہے کہ حافظہ قوی ہے تو نمبر چو اجمالی سوالی کنس کہ اجمال بلی آن ذہنہ بیمانی کواجی آخر عمرین بلی کی ذہن اجمال کانی ذہنہ من شان من توفیق دے ہوں کہ ہمیں اجمال چیئے کنا وہ تفصیل لیکن رنی برا کرتا ہے یہ خلاص حکمت ہمشیہ بلا یہ وقتی آئے گئے لگے یہ چیز چیئے پیسرا بیان نبوتا دیتا تھا نوکی بائی ماں نا چن چیز رہا تھا بر حکمت انشیئے دا بہرحال ادا یہ سوال بازی مطرح کتا کہ جبریل چرا سلام ندا مہما کو بیان کو پیسر گشما کہ سلام جبریل صاحب دیکھ جبریل سلام داتا بل البتہ یہ روایت بخاری تمام روایت ها منگو مختصر ترین روایت این آدگران درو نسائی تفصیل کتا ودا ابن حبان تفصیل کتا آدگران تفصیل کتا آدرستین کسی موجود من کل سلامی هم داد آدگی حتی سلم تصریح موجود من باقادا حتی سلم پی طرف البساط بل البته منگو ای کلمه گونه سلام لک السلام علیکا یا محمد به ای کلمه یہ حدیث ہیں چنی لفظہ اگر شیعہ کہ تاک مردم مدانا کہ آدھا بندان روشت یا رسول اللہ نکو دینی آئی یہ محلی تعدیق واجہ مردمان با یا رسول اللہ لفظہ توارجہ بہرحال قسم اوہد ہم ایک سوالی دیگا پیدا ہے دید آخری نسائی و ابو داود رواتا السلام علیکہ یا محمد یا بلے دیگے مسند امام آزم اتہا مسند خسکفی شما وانتا بلکہ آئی مسند امام آزم تا ہمی روایت چھے بن مسعود حسن گوشتی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ بعضی آدمیناں تطبیق یہ رو جم کو اولا کہا سن یاد حضرت جبریل علیہ السلام چھے مجلس تاک داخل گوشتی السلام علیکہ یا محمد برای تامی و اخفاء بل نزدیک رواجی نویش دیسی که صحابه این گروه مچارن چوی اقبال کو السلام علیکم یا رسول اللہ دو مرتبه سلام دا نمود مانا ایسی که ایسی هم باشت آئی هم باشت بل آئی هم باشت که هرکا بزنان چیز نزان بل نو رنبا کنیش چوشی سلام واجه به همی کلمه دا کتا که پا مردمان پا همه کسمه چاره گاشی پا همه کمشار نه نکل دو بلا سلام سر ده لیلی من یبر میلا خوب بہرحال جبریل علیہ السلام سرا یہ سوال ہم نے ایک بازی یہ سوال ہم مطلعہ کتا کہ یہ قرآن خلاف ہے کہ اللہ گوشت ہے کہ لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا بعضکم بعض آئین مانا ہے شک پیغمبرہ چھو توار مدنی کوئی تیر اللہ فنامی توار مدنی پادیر توار مدنی یہ سوال اوٹ پیدا ہے نبی پرچک جبریل پرشتے ہیں اوئی معمول رہے ہیں کہ مسلمان تو یعنی واجی عدب آرول بیکن بسلمان پلا معمول خلا ہے شاہ جانبہ دستوری ہمارا رول کہ اللہ اوئی دستور داتا ہے ہنچ سوال جواب کم خلاصہ ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سوال کو کہ ایمان چی واجب الایمان ان تؤمن باللہ ایمان کا حصہ اولی اولی اصل اصول آئی ہمشہ کہ ایمان بیارے اعتقاد کامل بکنے با اللہ تعالی ذات و صفات باللہ ان با اللہ تعالی ذات و صفات درست خوب حالا ادا ایک سوال منطقی پیدا ہے منطقی سوال اشی ہے کہ واجہ گوہ آئی جوز کو مل ایمان واجہ گوہ علی ایمان ان تومن باللہ ایک منطقی آنو کشان کہ ادا کرسن چبی کے تعریف و شیع بنفسی ہی لازم یا کہ جبریل بشی کہ مل ایمان واجہ چی ایمان سوال کن پتا واجہ چمہ لفظ این ایمان جواب ایدان کہ علی ایمان ان تومن باللہ چونکہ تا لازم یا چی تعریف و شیع لے نفس نفسی ہی بنفسی ہی ہما ایمان پدا تعریف کرنے کے بعد ایمان ایمانی لرزشی نام کرنے تعریف و شیع بن نفسی ہی تعریف و شیع بنفسی ہی کہتے ہیں صحیح نہیں نزد منطقی ہم پرچکہ ہمشہ کی اخذ المحدود پی الحد اخذ المحدود پی الحد دا جائز نہیں پانے گا ہم آوازی کو جواب اشی ہے کہ بلہ ادا کا حصہ ادا ایمان اول مراد لوگوں ہی ہیں ایمان دون در جوابا کہیں ایمان شرع شرعی ہے چبی جبریل سوال کہاں کہ مل ایمان یعنی ایمان تعریف چیئے ہیں ایمان کے لوگوں ایمان ہے اور تعریف چیئے ہیں واجہ میں تعریف شرعی جواب دا کہ انتوں منع باللہ و فلان شیئے تعریف شرع حالا شی شرعی و تا آئی نوگوی تعریف و شیب نفسی لازم نئی؟ نئی آد خضل احاد کنی دریت المحدود گر آگی نوگوی مانتا ان تومن باللہ و ملائکتی ایمان جارے با اللہ سبحانه و تعالی ذات و صفات احوائی تسلیم بکنے با ہمائی کاملی اعتقاد بدارے و دومی و ملائکتی و اللہ پرشتیانی سر ہم ایمان دار پرشتیان ایمان یاری ایمان آسیم علماء فرمانت ایمان بالملائکہ در موضوع چار چیز اگر انسانی با پرشتیانی چار چیز ایمان میاری یا مسلمان میں کافر ہے یکی اولی چیئے بوجود ملائکہ معتقد بھی یقین بلاک فرشتہ حس و اللہ تعالی مامور انتظام میں تمامی کائنات انتظام بدست فرشت تگانے اگر انچ کے کاہو کے در یہ مزمینہ فرشتہ ماموریتی حس کوہانی سرح فرشتہان ماموریت حس دریائی سرحان ماموریت انسان سرح حیوانن سرح ہم چیز سرح فرشتہان اللہ تعالی مامور انتظامی شمارہ بر ہر چیز آنی انتظام موجود بر تمام کائنات هیچ چیزی خالی نہیں حتی با ارحام آجنین لافن چوکن سلا آن انتظام هستن بظاہرہ تمام کائناتی اولی چیز که انسان ایمانی آرگوی پرزین برای پرشتگان وجوده، برای پرشتگان باید ایمان داری، اگرچه بگن دیتشم باید ایمان داری. دومی چیز برای پرشتگان ایمان آوردن آنی معصومیت هست، باید ایمان بیاری که پرشتگان هر فردی چیست معصوم هست. آنگاز همچی معصوم هست که اصلی معصوم هست، چیز نه چی معصوم هست که آیان در صورت بشری معصوم هست، نه بلکه آن اصالت پیدایش خود از معصوم اسمت هست، چی نور محض فیده پیدا کنگ بودتا، نور محض تو که غیر از اسمت دیگه چیزی هیج نیست، نیست بکلی معصوم محض سیمی باید ایمان بیاری که فرشتگان نیاز به زن و بچه و متاعهای دنیوی خورد و خواب و غیر ذلک هیچ بکلی نیازی ندارند. چهارمی این هم عقیده بداری که فرشتگان غیر از انبیا از تمام مخلوقا افضلند. بله، همچین بندگان خاصی بی که از فرشتگان عمومی افضل من بسیار اولیاء برها مقربی فرشتگان نه. پیغمبران از همه فرشتگان چی هم؟ افضل. و جبریل، میکائیل، هر کس بی. بله همچین اولیاء صدیقین هستن که چیه دیگه عموم فرشتگان افضل هم برچه آمدونی مقربی فرشتگان افضل نبه؟ نبه. خلاصه یہ چاری چیزانا باید ہر کس بے چاری چیزان اگر ایمان میاری پرشتیان ہے نوز باللہ آن معصوم مدا آن معمور انتظامی خدا مدا میں تمام کائناتوں کا یا آنا نیاز بخوردن وش جن چوک قرار بدا یا کہستے آیانا کہستے چی انسانا کم تر بدا عموما آن انسان مسلمان قرار ندے نگری یہ معنی تھی کہ وہ ملائکت ہی ایمان یارک بپرشتیان بے چیزا خوب ان تؤمن بالله وملائكته روایتی تو کا لفظ کتبی ہم اضافہ موجود ہیں کہ وہ کتبی ہی ہم یہاں تک لے روایتی تو کا کتب گڑھ ہمشہ کہ ہم یہ کتاب ہائی کہ اللہ تعالیٰ از آسمان نازل کتگا بایا ایمان یارا اجمالا فرض بنا یکی بگوشی که توراتی هر مسئله که هستن که تغییر تحریف بیتا من قبول ندارم پنشی کافر نه بلدونا اچه لازمه که بگوشی که من به توراتا ایمان ایمانیار تک اللہ کتاب آسمانی از حیث مجموعه یا انجیل هنچو زبور هنچو واضح جس کو که چین چو کتاب نازل بیتا چه آسمانا بسر مردمان روایتی تا ابو نائم تسمیحان موجود ہیں کم کتابا انزل ہو اللہ چین چی کتاب ناظر کتاب واضح فرمایش کو کہ سد و چار کتاب اللہ تعالی ناظر کتاب چونچہ واضح تفصیل ہم بیان کرتا ہوں کہ حضرت شیس علیہ السلام سرا حضرت آدم چوکن با آئیا وشتی پنجہ صحیح پر ناظر ملتا با حضرت ادریس آس سی صحیح پر واضح و ناظر ملتا حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 صحیح پر ناظر ملتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر چھ تورات ہم 10 صحیح پر نازل ہوتا ہے رندہ تورات نازل کرنا جیتا ہے انجیل دیا زبور قرآن پاک قسم صد و چار کتابوں کہ اللہ تعالیٰ چھ آسمانہ نازل کتگا بھئی پیغمبران اب آدھے کے پیغمبران بازیں کے بودتگا اب آن ہمیں کتابوں تاب بودتگا مثلا تصور کا انبیاء بنی اسرائیل کمیش آکا سے انبیاء بنی اسرائیل عام بقریب 20,000-30,000 پیغمبر میں بنی اسرائیل اپائید ہیں پیدا بھی تبرشان دیو کہیں بھی تنہیں تابعی طور تورات اثرش عمل کتا ان ہما بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ درمیان اکثر انبیاء کے گوستگاں بہا صحف ابراہیم سرش چی کتا ایمان یارتا عمرش کتا مہمان ربط عرش کتا الہم خلاصا کتب سراہم ایمان جلد داخل ہیں چنانچہ آدھگ روایت انتوکہ تفصیلی موجود بخاری یا ارتدہ تانا متون باللہ ملائکتی و باللقاء خلاصا باللقائی ہی ذات دمانا عشقو فاللقائی ہی اچھتی ایمان داری با اللہ لقائی ایمان آوردن باللقائی الہی چونے یک گروهی از علماء داشت ایمان آوردن به لقاء الهی همشه که آی ایمان بیاری که قیامت یهیست و ما حتما خدای او دا ملاقات کنی مارا اللہ جو سپر سکا میں تمامی اعمال محاسبے لیگ دربارا یا گروہ قائل بک بلقائی مانا ہمش ہمشی ہمی عقیدہ وداری گروہ دیگر ورنہ بلکہ یہ عقیدہ وداری کہ ما خداوند ذوالجلالہ ملاقات کریں بر رؤیت کما آریا زند زندی بلک رؤیتا ہی ایمان جاری خلاصہ صحیح تین قولشی ہیں کہ بگشے کہ لقائی مانا ہر دنان شامل ہیں پرچی کہ انسانی ایک شخص ملاقات کا ممید ایک چی حاصل بھی ہیں روئے روئے تو ہم حاصل ہیں پھر برچہ کہ روئے تو ملاقاتی زد نقید نا ہم لقاہ ہمیں ہم گندہ ہمیں تو ملاقاتی ہم لہذا چی جملہ آئی ہم ثابت لیکن اللہ تعالی ملاقاتی ہے ایمان ہمارنم بیاری کہ قیامت حتما اللہ تعالی مندیان جمع کن تو موت خدای حمودا کا حصہ ملاقات کنی و ہم ما ایمان بیارے کہ ما آیا ود خیامت روچ دین دے نہیں آیا یہ مسئلہ مجھے دربار رویت باری تعالی دربار رویت باری تعالی دوسرے مذہب اہل سنت والجماعت ہم متفق ہیں کہ در عالم آخرت رویت خداوند ذوالجلال ہست ہست ان ثابت بندہ ہوتی اللہ زندہ بلیائی چونے گلنگ اللہ تعالی بجمی جہات کمالات گلنگ بلکہ آیا با اغنور تجل تجلائی اغنور بلکہ اندگی گلنگ معتزلہ و خارجیہ و مرجعہ شانک آئیدان کہ نعوذ باللہ خدای گلنگ محال ہے مشکل محال ہے علماء اہل سنت والجماعت دلائل ہائے بسیار ہے کہ از قرآن و حدیث ہر جا ثابتا چمانا استدلال کنک وجوہ یوم اذن ناظرت علی ربها ناظرہ وغیر ذالک آیات و احادیث دری مورد بسیار ہے کہ اللہ تعالی دیدار گندہ کو آئیے کہ حسن بمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل امرا صالحا لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید خلاصہ یہ تمامی آیات و احادیث دلیل ہے حتی کہ انکار رویت باری تعالی نزد اہل سنت والجماعت کفر شماری میں خلاصہ اجماع کہتے ہیں اہل سنت والجماعت زندگی خداوند ذوالجلالی آئی ثابت ہیں فلا آیا استدلال کرنک لا تدرکو الابصار و هو یدرکو الابصار فلا علماء ہمیں جواب داتا کہ علماء ادراک کلی ہیں کہ اللہ تعالی تمامی ذات و صفات و جلال تمام انسان یا جگہ جسی میں نہ کر یہ معنی ہیں کہ انسانی ہر جہات آئی گندگ برا انسان قدرت نہ نہیں دیکھنے کہ ممکن نہیں بلکہ ممکن ہے بلکہ قدرت انسانی چنا نہیں آئیہ بیاک جہتی بیاک تجلائی بیاک آدگری آئی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب واجب دلیل حجت قوی ہے بس ربی ارنی انظر الیک معلوم بھی کہ خدای پیغمبر اور العظمہ ذات کہ اللہ تعالی گندگ محال نہیں چمیل حضرت سوال کو توجہ بیتے ہیں اگر پیغمبر آمدانہ یہ چیز محال ہے میں سوال نہ کر نہ کنا اور خدای پیغمبر یا اولو العظمی آئیزان کہ اللہ تعالی دیدار و گندگ آئی ممک ممکن ہے چمی لہذا عرض کو کہ ربی ارنی انظر الی اللہ ہم نوش تو مندیس نہ کنے بلکہ چی بات ولیکن انظر الی الجبل وشی لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فین استقر مکانو فسوف ترانی من بیانی کو کہ تای قدرت نیگ تو من ادم دونه دنیا بگن در چای کوهی بلاهی من یا تجلائی کنو ریزا ریزا پارا پارای بیگ من یادا وچی تجلائی بتو ظاہر کنو تو من بگن در تو هم چیوی ریزا ریزا زیبی از بین روی بکلی تره در طاقت نیستن تر آچمان من ندا تم دنیا که تو من با آچمان دیستن بکن آخرت آچمان دیگرن آخرت قوه دیگری اولا بدن دیگری قابلیت دیگر دیگری و هر چیز اللہ تعالی انسان تبدیل دن والادنائی مسلمانی کدھ امام ابو حنیفہ علمی بھی کدھ امام شافعی علمی بھی ہمیں آدھی مسلمانا قیامت روشا کا جنتی ببا سن همین چی علم الله تعالی ادا که مذم زنی ائمه دین دنیا چین چی علم بودتا چی قرآن حدیث اب یہ امامانا ہمین چی علم دا که انبیاء بنی اسرائیل علم چین چی بودتا انبیاء بنی اسرائیل ہمین چی علم دا که خاتم النبی دین علم بودتا ہر کسی علم تباہ بودتا خاتم النبی ہمین چی علم دا که چی اللہ علم کم تر بھی چاک دربارہ کم تر بھی آئی علم برابر بودتا نگا بل ہمین چی علم دا که کسی نئے آسمانیان هست و نئے زمین زمینیان ها هم چه علمی دن قیامت علم، قیامت کمال، قیامت کرد و کامل، قیامت ذهن رو تاین دگر، دگر مهمون دار، چشمان هم دگر مهمون دار مهما چمانی دستی کنه او دار خلاصه قرآن پاک که که حدیث ها بسیار روایات چمین هست که گندگ اللہ تعالی محال نه سمیل هذا اهل السنت والجماعت قائلا کہ اللہ سبحانه وتعالی گندگ در دنیا موابا و مسلم ہے موابا ہرکس دیستنے کان اللہ تعالی البتا کافری دیستنے گا مر مسلمانی ایمی اکبر سنی ہم اللہ تعالی من دنیا تو کو بواب دیستنے کان محال نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صد بار اللہ بواب دیستنے من دنیا امام احمد نواد بار و اللہ مواب نیستا فهمتونا گوڑی اولیاء بسیار صاحب روح المعانی اللہ تعالی چند بار مواب نیستا فهمتونا دل اولیاء بسیار کسی موجود ہیں اللہ تعالی مواب گندگا بحال نہیں مواب دنیا البتہ اللہ گندگ میں دنیا بچشم سر اگر چشی ہم کہتے ہیں ممکن ہے بل ممکن الوقوع نہیں لیکن محال نہیں محال محال گشگ نبی بل ہاں رویت الہی بے چشم ظاہر بر عالم دنیا محال نہیں ممکن ہے بل ابلتا ممکن الوقوع نہیں لیکن ذاتی کہیں ممکن یا کہ ممکن یا کہ ممکن الوقوع توجہ دیتی مثلا روچ ہم باشمہ دیندے ہیں کہ آئی چارہ ممکن ہے چی آئی بل منی تی دولی چم آئی روگو چارتن نکنه مقابله تا که نور آفتاب میں چمانی نورا پلکل کمزور کن ما نتوانی پوری بشاری آیا یک دگی که چم طاقت نیاری بای مقابله این معنی ہے کہ آپ اللہ دیدار ہم ورسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ایمان بیاریم بر رسول اجمالا تفصیل بارا علماء فرمانی تا با پیغمبرا ایمانی آرا مناسب نہیں بلکہ بچی اجمالا چطو کہ ما ایمان بیاریم کہ ہر رسولی و نبی ایک خالق رحلاتا برای بندگانی ہدایتا با بہمی آئی ایمانی آرتا بس اسی کما بوشی ما بایا کہ لاکھو بیس چہار ہزار پیغمبرا ایمانی آرتا شی مناسب نہیں برچک یہ روایت چیزا ضعیف ہیں اگلا کو 24 ہزار روایت یہاں تھا 18 ہزار روایت ہم یہاں تھا منتحہ کم بیش یہاں تھا میں روایت ہوں بل یہ روایت ہوں یا کی اتمینانی روایت نا نا چمیل حضا کسی ما قرآن نہیں مگوین قرآن چیشی ومنہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک معلوم ہے کہ بسیار پیغمبرانک واجہ ہم معلوم نہیں آنی حالات ہم نقصص ہے کہ اللہ بے ہم مکان شہر ہم نردن حاجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ سرہند آواز سرہندی مردمی ہندوستانی دیوندہ خرید آواز اکشی روچی منحج گمان میں ہے کہ در ای سرزمین ما واجہ اکشی کہ پیغمبری نہیں حتی اس منحج اکیدہ نہیں تھا لگ روچی نکنے ما چلیخ میں آوان ایک مغواستی منا کہتا ہوں کشف بک ایک جاگہ پیغمبر یہ خبری موج مہو تیرے پیگان کو بوشتی مہو اشتاتن مہ ربتن نزدیک سلامی ارزوں کو ہمہ حدودا خبر جاہن ہے حدودا سلامی داد من دعا وان مردوں حیران بیتن چی خبری وزر ہیچ خبری چیزی نہیں مغبلے الہی ایک پیغمبری مدفو دیر نبود من دی حاطبا من آواز دا که تا چو بزن که این چین پیغمبری هم مظلومی بود تک شیعه امتی نبود سبحان الله و اشیا قریب 30 و 40 سال دعوت داتا یا امتی هم پنشی پیدا نبود آخر که هستن آئی موت یا تا و اللہ تعالی آئی کشتا آیا ما خیش کامار دوست داریم دفن؟ دفن زمین تو سرمانی میشه که چی بکنن دفن؟ دفن یک امتی نیست که آمده تنها پاد؟ پاد کنه که میده سر بار خدا هایم این چی پیغمبر هم بوده؟ که بظاهر هم پاک این گمنا بوده که کس جهنی آرتن شان الله وز جهنی کسی جهنی؟ همی خاک ایران همه در شستر سهای پیغمبری قبر موجوده باشه حضرت دانیال قبر هم بوده و در ابو موسی اشعری شان حضرت دانیال جن در کفرن چون قبر ظاهر بود تاریخ تو که کسی موجوده مشهوره حضرت عمران نوشته شون نکنی و اجاب همه حالت اصلی بودی موجوده حضرت دستور دا که کسی ای رول بود که واجه های حضرت ابو موسی اشعری پود برای نهامون دی پتایی ملکانی شسترش که بده که بود اتفاقا نهود دو سه روز محتل بودن همی نشکر که گوه نشه همی بیابان را استرش چارید استران و اسفانش چارید گوه همیشان که به همی استران اسفان چارید نگر رفته که تایی دیسته جایی که زمین ها سیلی یه حتی بررته گی چو بلنده دیه جاده سیل توی بلندیه دی کبری پچین دیم راجی کبری بلاهین شان رفت صحابیان چو چارید اینا چیزی نوشته همی نوشتهش که چیز کن هازا دانیال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوشته هستن که دانیال خدای پیغمبر یہ چیرا تاریخی هم نوشته بل تاریخ سنیانی صحابیان نظام یا مرد عراقی هسته کشی بلد در سنیانی آیش پیش در تاریخ هم بای بیان که فلان تاریخ فلان زمان مرتا نوحما که با حضرت عمر نوشت که واجب بیا که حضرت دانیال ما دیستن چونی کنی بلا درکنی جنازهی دگری بزنی یا هم یک قبر زوریں باندھیں بالائی بیاریں یا درکنیں دی جاہی قبر کریں ہما کہا حضرت عمر فاروق کا حکم صادر کو خواجہ در بکنیں برائی دیگر جاننیے تو ہاں برائیں ولا اولا پانچ قبر بجائیں ہمیں چکے دوٹی قبر بجائیں شاب کے مردموں واب کے بانتے ہیں امیر کو چھانے پر واجہ بر یا قبری دوکا چھو میں قبران دھپان کان و بارش دے ہم چھو شاکماغ میل بنائی یا درستیں قبران بارش چه حکمتی ها که اگر واجه مشخص ببی که یک قبر انتی محلوکی زیارت کن توافی کن خاک چین شرگ ارد بی محلوکون تو کنری دوم تر محلوکون کنری دوم تر بگیم بهمتون هم آنه کنو هارون رشید مردان توافی کنک برانوی امام موسر رضا رحمت الله علیه واجه باوزی نیک ای بگل ترین و داک آیا گم بود کتش یک لحسن تاریخ چه هارون رشید نکنی مخالف هم ہم تو نہ واجہ ہم نے منے گم بنے بس یہ زیادہ نہ نہیں خاصم فاصلے ہے قریب 12 گام سے نہ واجہ فاصلے ہیں وہ ہم دیا نو چوشو کہ مردما چوش کنا اوہ دی واجہ ہمیں زیادہ کو چوش کنے کہ ارفان دی کہ جہان مے مے اور دیگر در خاک ایران تاریخ اتہاس نے قریب 3 و 4 5 نبی در ہم خاک تو کا مدفون مدفون اسپاهانی سرزمین ها یکی نشان دهند، کاشانی سرزمین ها نشان دهند، تاریخ دوگه هر جا چیز ها من منتها کسی غیر الله کسی چی نردن، نزان چیز زمین ها نحال که دن و همه ها که ربتن هم بیسر هم الله تعالی شباب بزن چین چی بودتن هم من هم من قصصنا علیک هم من هم من لم نقصص علیک الله ها دوشتن تو لہذا پیغمبران سرا ایمان آوردن چونه اجمالی وردن وش اے اللہ ہر پیغمبر ایک طور حلاتا چیتی رسول نبیان ما ایمان یار تم مار قبول لعایا ما بتائین نزانی کچن تن چونا آدگر یہ روایت تو کا 24,000 یہ حتا فلا 600 چنام یہ حتا کہ مرسل آدگران کا حستا نبیان محضین آدگر چند یک چمشان کا حستا چاراں خاصه اولو العظمه چار اولو العظمه معروف همولا حضرت نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام پنجمی گواهی هم و تؤمن بالبعث و ایمان بیاره به قیامتا باس ادا منظور که هستیم از خبران بلند شده می در میدان محشر لبتن یکی باس یکی حشر شان پرگشی این وحدی که مردگان از قبر بلند من شینام که باس اب او دا که جنبن در حضرت خدای ذوالجلال سواج و اکنام که حشر باس ای پر که با یکی مقدمه باس ای منتحا کرسی حشر قال من اسلام اب اذا بشا تقدير كسام نهاتا دنگ روایتی تو گا قدر ہی و قدر ہم کے سیاد ہے تقدیر سرا ایمان یا رہا چما پرا فراز نہیں ہے کہ زبردستی ہم بہرحال فلا ایدہ جو اس کو من اسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان اذا هم حج بيان نبو شي توجيه هم بعض روايات تو کا بعض وقت حج ہتا من اختصار علاقہ سے راوی دیگه حدیث آخری حدیث یہ زمانہ حج بہرحال فرض تک واجب بعد حج رب تک ہتا کہ نوازی کولا تو بہرحال بعضی کشن کی نہیں بیان بوتا بنے ادا راوی اتحا کرسے راوی آئی چیز حضر خدا ادا نیستے بل ہاں ادا ان قدر ثابت بچنی حدیثہ امام ابو حنیفہ چمی حدیثہ استدلال کا کہ ایمان و اسلام یاک نہ جنہی کدا واجہ ایمان تاریف درو دے گے در اقائد گا پاں ایمان ایمان گا پاں در اقائدن قلب قلبی چیز ہے اسلام بگان رچیاں ظاہریاں چمی لہذا امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ ایمان اسلام امتیاز ہے و اسلام ایمان کا حصہ یہ افعال جز ایمان بودھے نہ کہ نہ کنا بلکہ چنائیے کا حصہ بہی حیثیت آئی جز اینہ بلکہ کہیں تھی اک شرطان داخل شرطان انتی شطرانی نہ نہ اندر اک شطران داخل نہ اندر شرطی داخل اسلام سوال صاحب صاحب صاحب وزا امتیاز لہمان صاحب بہرحال علاقہ سے روزہ اختلاف کے پیدا بگئے حج اختلاف پیدا بو ہمارا جواب ہے کشما دل جا گیا اشکتا البتا حج پردن ہندے اتباقا حج امانا اشکتا نہیں کہ نام پردن حج ہندی نا بلکہ پردیا حج پردن لیکن بل ردک روایتی توکا ہم یہتا بل یہ روایت توکا کہیں اختیف سامنے لیکن روایتی تصریح ہم یہتا کہ تحج البیت ان استطاعت الہ سامن سبیلہ ہم یہتا سراحتا ہم خب فلا مل احسان احسان چی قال ان تعبد الله كانك ترى واجہ جواب دک بلے احسان اشی ہے کہ تا عبادت بکنے اللہ گویا کتی گندگین ہنچو اللہ عبادت بکن حاضر ناظر بکن حاضر من گندگوں اگر بہ یہ درجہ نہ رستے گئے گوڑا پہن لم تکن ترا پس اگر نہیں تو بہ آ درجہ کہ تو آئیا گندگے تصور کت بکنے بلگر یہ تصور بکن کہ اللہ حاضر ناظر من گندگے بہرحال من وہ گندی آئی مت السا قالم المسئول انہا بعالم من السائل خلاصہ ادا مل احسان واجہ یہ جواب دا حالا احسان لغوی معنی بے پہمی و آئی قسمان بپہمی احسان ہے و احسانی حدیث جندے توجیحان ہم بپہمی در دوسرے مسئلہ ہیں یکی احسان لغوی مان خوب بہرحال احسان لغوی مانا کا سم علماء در لغتا مانا کو تک ایصال النفع الى الغیر احسان ہم سے تو یہ فائدہ ہی بے دگران برسانے کی معنی اشکتا بعضی معنی کو اتقان فی العبادت ہے از اتقان فی العبادت ہے کہ در عبادت اوات خوب محکم و یقین کنندہ و اعتقاد راسخ لیا و بعضی علماء دیگر گوا کہ احسان معنی اشکتا ہر عمل اسلامی ایتها تو حسن به حسن احسن انجام بده که مطابق هماوتی دستور الهی یعنی احسان چه حسن این هر عمل اسلامی به همان نحوی انجام بده که آن تها حق حسن و انتشان حق حسنیت خوبی انتشان الله تعالی دربار چه نمونه آن حسن است چه کمال شهمال و انجام بده پدا احسان چند قسم احسان در عبادت دو قسم نظر احسان ظاہری احسان معنوی پا حدا احسان ظاهری هم به دو درجه فرض یا قسمی فرائض و واجبات دوم که هستیم مسنون محبا سنت مستحب این معنی نوید چه که احسان ظاهری یا درجه فرض یعنی فرضی نماز و فرضی عبادت واجبی عبادت با احسن ترین وجه انجام بده با هما شرائط با هما ترتیبی که الله و الله رسول آگوشته و در آ ترتیبا که هم داخلی خشوع خوضو هم داخلی با خشوع خوضو انجام بده و احسان در مستحبات سنن همی معنی داری که سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مستحبات هم طبقه و آداب آنی آنا انجام بده دومی قسم احسان معنوی احسان معنوی چی چیزی نامی؟ که همه عبادات و بندگی اکتی بظاهر انجام دهی در قلب وقت کاملا خاشع ببی و خاضع ببی و تی روح و تی قلب بجانب خدا کاملا متوجه بشی نام که احسان معنوی همی احسان معنوی که صوفیا آیه ناما تصوب کنن و همی احسان تعبیر که در قرآن نام کن خشوی خود تزکیا قرآن فعل آیه نام کن کتا تزکیا آیه نام کتا خوش خشوی خود قرآن نام حدیث آیه نام کن کتا احسان صوفیا و تیم بشری اصطلاحی که آیه نامش کن کتا تصوب تصور می تصور می چیزی سلوک تصور ترجمه که احسان احسان آئی که هم مانای خشوی خوز خودوی تذکیه نفسی تو لحاظ آب بیکوپی بشک مثلا ما تصور نمانی بقول حضرت مولان احمدی نلاحوری اوک مانای شکنی اسلام اللہ تعالی دا پیغمبر و حضرت جبریل آئی چند جز کن چا سی جز اشکو متوجه بودتی چون یہ بدبخت اسلام ہے یعنی جزئیہ قبول نداری حضرت مولانا لاہوری دائم ہمیں کلمہ لگا درد واضح صاحب نگان وشعہ کسانے کے منکرین تصوفا وشتی آیان دین ہے چبی یا جزئیہ قائل نہ دین سے جزئیہ یعنی اسلام ایمان دکا احسان یعنی جزئیہ ابزان حضب کرائیں دوشت خون یہ احسان ہے معنی بوت یہ آیت کسن تقسیم بشمائش کو حالا ای حدیث جندہ کے الہ ای احسانی کے در ای حدیثیں آئیہ صوفیہ بچے توجیہ کو حالا محدثین کہے گو صوفیہ امرہ بودتا تو کہے آدھگار اسی وقت ایک بحث مستقل لے آئندہ شمائے شکنے انشاءاللہ Thank you.